ви, он куди погляньте!» Мамайчук киває їм у протилежний бік, на схід. Уже притемнілий, де на степовому крайнебі, низом виринаючи з імли, де-неде перламутрово біліють хмари облаки. Ота, що за могилою копичиться, нічого вам не нагадує? Одна хмара стоїть, піднявшись над іншими сторчма. Висока, біла, клубчаста, як химерно застиглий в небі непорушний атомний гриб. Хіба не схоже? Притихлі, вражені стоять хлопці. А Мамайчуків фургон уже помчав до родгоспу, рознуртував, потяг у вуличку сірий шлейф куряви. Зупиняється фургон біля чайної, на заасфальтованім п'ятачку біля клумби, де радгоспний люд збирається після роботи посидіти на лавках, погомоніти. Лавок тут кілька, але на них в таку пору завжди тісно від курців, і декотрі просто сідають по краю клумби, спинами до високих розквітлих рож, що зараз так і світяться в призахіднім сонці своїми рожевими пелюсткастими чашками. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни і мають з її точки зору значення принципове. Нічого, по-вашому, ця латка асфальту не дає? Ніщо він, по-вашому, цей п'ятачковий острівець в порівнянні з морем чорноземів, з маслянисто-чорними ріками, розгаслих на цілу зиму та осінь шляхів, де в ту пору тільки можна пробиватися тягачами? Лукія Назарівна іншої думки. Для того й покладено, для того й залито цей клаптик асфальту, щоб і свої, і головне, приїжджі бачили, що й ми тут, у степах, не від темноти своєї на тягачах трясемось, не по незнайству шляхи свої цілу зиму ніби плантажними плугами оремо, розвертаємо немов окопи. Знаємо і ми теж, як треба жити. Прагнуть і наші мотори шляхів асфальтованих. Та тільки всього одразу не охопиш. Щоранку на цім п'ятачку можна бачити героя-севастопольця, колишнього бійця морської піхоти Мартина Мамайчука, що мовчки годує крихтами розледачілих радгостних голубів. Герой-севастополець і зараз тут поскрипує перед гуртом чоловіків на металевих своїх коліщатках, під якими асфальт, нагрітий денною спекою, грузько вдавлюється. «Ага, ось і мій некерований будяк», – вигукує Мамайчук, загледівши сина, і по налитому туманом поглядові Гриня безпомилково вгадує, що батя вже вихилив у буфеті свої законні СПГ – 150 гвардійських. «Чого ж це я, татуню, будяк?» «Будяк!» «Будяк до старості цвіте. Це ж я вас, батя, цитую. Ба який?» Здивовано грізно апелює батько до гурту робітників. «Ти йому слово, він тобі 10». «Наш радгоспний битник», – поважно зауважує Череватий, обряклий з лиця завідувач пошти. «Ну да, від слова «бити», – гарячкує батько. «Треба б та нікому». «А за що?» – дивується Гриня. «Цілий день ось ганяв, не обідавши». «Толку, що ти ганяв? Пустоцвіт сам, і робота твоя пуста. Гріш ціна такій роботі». «Звичайно, це не те, що збагачувати людство щітками». Це молодий Мамайчук натякає на те, що батько його ще з кількома інвалідами один час робив у радгоспній майстерні шкребниці – та залізні щітки для ферм.